Yağmurlu sırılsıklam bir günden, hayatın pusulasından herkese merhaba. Bir programla daha birlikteyiz. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim etanriverdi@bipozitifpsikoloji.com. Bugün de sizler için 70'li, 80'li ve 90'lı yılların birbirinden güzel parçalarını seçtim. Keyifli bir saat geçireceğinizi umuyorum. Pusula bugün kişilik bozukluklarını gösteriyor. Kısaca sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Ama hepsinden tabii ki vaktimiz yok, bahsedemem, uzunca da bahsedemem. Dolayısıyla bizim en çok karşılaştığımız bu kişilik bozukluklarından bahsedeceğim sizlere. Şimdi kişilik bozuklukları deyince kişilik özelliklerinin esneklikten yoksun bir nitelik kazanarak kişinin çevresiyle ilişkilerinde zorlanmasını ya da kendi içinde sıkıntılara neden olacak boyutlarda yaşamakta olmasını tanımlıyoruz. Kendisini ve çevresini algılamasında ve ilişkisinde katı bir değişmezlik gösteren bu özellikler nedeniyle kişi yaşadığı durumlara uygun tepkiler vermek yerine her türlü duruma birbirine benzer tepkiler verir. İşte bu özellikler çoğu kez ergenlik döneminde, bazen de yetişkinliğin ilk yıllarında ortaya çıkar ve giderek belirginleşir değerli dinleyenler. Kişilik bozukluğu gösteren insanlar genellikle bu özelliklerini doğrudan şikayet konusu etmeseler de yaşamlarında etkin olamamaktan ya da ilişkilerindeki aksaklıklardan ötürü rahatsızdırlar. Biz psikiyatristler ve psikologlar kişilik bozukluklarını 3 kümede topluyoruz. Birinci kümede başkalarınca yadırganabilecek ve alışılmışın dışında davranışlarla belirlenen işte efendim paranoid, şizoid ve şizotip kişilik bozuklukları bulunuyor. Dramatik, duygusal ya da iniş çıkışlı davranışlarla belirlenen bir diğer küme ise antisosyal, borderline, narsistik kişilik bozuklukları bulunuyor. Üçüncü kümede ise anksiyete ve korkularla belirlenen kaçınan, bağımlı, obsesif kompulsif ve pasif saldırgan kişilik bozuklukları oluşturuyor. Şimdi bunlardan bir tanesi paranoid kişilik bozukluğundan bahsedeyim. İlk kümeden bahsedeceğim sizlere. Bizlerin bir tanımlama ölçütü vardır. DSM-3 tanımlamasına göre paranoid kişi ilk yetişkinlik yıllarından başlayarak çevresindeki insanların kasıtlı olarak kendisini küçük düşürücü ya da tehdit edici davranışlarda bulunduğuna inanır. İnsanlar hatta toplum grupları içinde bulundukları koşullardan ötürü geçici bir süre için benzer yaşantılardan geçebilirler. Ancak paranoid kişilik bozukluğunda kültürel etmenlerden ya da grup dinamiklerinden bağımsız ve değişmez bir düşünce, duygu ve ilişki tarzı olağanüstü katı bir biçimde sürdürülür. Diğer kişilik bozukluklarında da olduğu gibi paranoid kişiliğin başlıca özellikleri egosintoniktir. Paranoid kişiler genellikle yanlış yorumlamalarından ve ithamlarından bakan aile üyeleri ya da çalışma arkadaşları tarafından yöneltilen boşanma, işten çıkarılma gibi tehditlerle psikiyatriste gelirler. Tedaviyi kabul etseler bile kendilerinde psikiyatrik bir bozukluk olduğuna inanmazlar ve tedavi ortamında sürekli olarak haksızlığa ya da ihanete uğradıklarından yakınırlar. Paranoid kişiye baktığımızda yeterli bir dayanağı olmaksızın başkaları tarafından sömürüleceği ya da kendisine zarar verileceği inancı içindedir. Ortada bir neden olmadığı halde arkadaşlarının sadakatini ve güvenilirliğini sürekli soruşturur. Sıradan konuşmalar ve olaylardan kendisini küçültücü ya da tehdit edici anlamlar çıkarır. Kendisine yönelik bir olay gerçekten olduğunda da derhal ve saldırıyla karşılık verir. Sonra da bunu asla affetmez. Başkalarına anlatılacağından korktuğu için de kendisiyle ilgili konuları kimseyle paylaşmaz. Hiçbir gerekçe olmadığı halde eşinin ya da karşı cins arkadaşının sadakatinden kuşku duyabilir bu tür rahatsızlıklarda olan kişiler. Paranoid kişinin insanlarla ilişkilerinde süreklilik yoktur değerli dinleyenler. Yalnızca yaşanan an algılanır. Her ilişkiye kuşkularının gerçekleşeceği beklentisiyle yaklaşırlar ve dünyanın güvenilmez ve ne yapacağı belli olmayan yabancılarla dolu olduğuna inancından kaynaklanan sürekli bir anksiyete yaşarlar. Bir başka özelliği ise paranoid kişinin yaşantıları bir savunma sistemi üzerine kurulmuştur. Bebeklik döneminde sevgi ve kızgınlığın aynı objede yaşanabileceğini öğrenemeyip paranoid, şizoid durum halinde kilitlenmişlerdir bu tür insanlar. Bu iki duyguyu aynı insanda birleştirmeye çalıştığında nefretin egemen olarak sevgiyi yok edeceği korkusu katlanılması güç bir anksiyete yaşamasına neden olur. İşte bunun üstesinden gelebilmek için de tüm kötülükleri dış dünyadaki insanlara yöneltir. Böylece iç dünyasındaki saldırgan ve onun kurbanı imgeleri dıştaki gerçek dünyaya yansıtılarak yaşanır. Dış dünyada somutlaştırdığı saldırganların kurban etmek istedikleri kişi olduğuna ve kendini sürekli savunma gerektiğine inanarak da yaşar. Dünyayı böyle algılayarak yaşaması paranoid kişinin içleştirilmiş imgeleri arasındaki gerilimin rahatlamasını sağlar. Artık gerilim kendisiyle dış dünya arasında yaşanmaktadır. Evet, paranoid şizoid durumda kilitlenen kişi de benlik gelişmesini tamamlayamamıştır. Bu nedenle de simge ve simgeleyenin ayrımı yapılamaz. Dolayısıyla hakkımda iyi düşünmediğini sanıyorumun yerini hakkımdaki iyi düşünmediğini biliyorum alıyor. Yansıtma ve yansıtmalı özdeşleşme paranoid kişiliğin temel savunma mekanizmalarından biridir. Paranoid kişi kendi içinde yaşadığı tehdidi dış dünyadan kendisine yöneltiliyormuşçasına yansıtmakla da yetinmeyerek dış dünyadaki insanları denetim altına alır. Yansıtmalı özdeşleşme mekanizması da paranoid kişinin dıştaki bu insanları patolojik bir biçimde yazgısı olarak yaşamasına neden olur. Diğer insanları denetimi altında tutma ihtiyacı paranoid kişinin kendine olan saygısının olağanüstü düşük olmasından kaynaklanmaktadır değerli dinleyenler. Kişiliğinin derinliklerinde kendisini aşağı, zayıf ve etkisiz bir varlık olarak algıladığından dış dünyanın kendisini karşısına almış olduğuna inanmak ve özel bir insan olduğu duygusunu yaşamasını sağlayarak aşağılık duygularını ödünler. Evet, boyun eğmekten çok korktuğu için bu tür insanlar bir insanın kendisine yaklaşması üzerinde egemenlik kurulacağı korkuları yaşamasına neden olur. İşte bu durum vaktiyle Freud'un da işaret ettiği gibi bazen edilgin eşcinsel olma korkuları biçiminde yaşanabilir. Başarılı sonuç veren tedavi süreçlerinde yansıtma mekanizmasının altında yaşanan depresyonun kolayca fark edilebildiği birçok klinisyen tarafından da gözlenmiştir diyorum. Ve burada bir müzik arası verelim. Barış Manço söylüyor, İşte Hendek, İşte Deve. Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. aynı türkü seneler sonra bugün. Dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte dere, ya atarsın ya düşersin. Aklın olmaz, az geçersin, sordur almak bizden kızı. İşte Halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz, az geçersin, zordur almak bizden kızı. Edelim programımıza. Bu hafta pusula kişilik bozukluklarını gösteriyor. Biraz önce şizoid kişilik bozukluğundan bahsetmiştim. Şimdi sırada borderline kişilik bozukluğu var. Borderline terimini ilk kez 1938 yılında kullanan Stern bu bozukluğun narsizm temelinden kaynaklandığını görüşünü savunmuştur ve 1954 yılında çalışmalarını ego işlevlerindeki bozukluklara odaklaştırarak bu grubun karakteristiklerine açıklık getirmeye çalışmış ve bu bozuklukları gerçekçi planlar yapmama, ilkel dürtülere karşı savunma geliştirememe ve primer düşünce süreçlerinin sekonder düşünce süreçlerine egemenliği olarak tanımlamıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra Grinker ve arkadaşları bir grup hasta üzerinde yaptıkları klinik gözlemler ve bunların istatistik analizleri sonucu bu hastaları nevroz sınırından psikoz sınırına yayılan bir spektrum içinde 4-6 gruba ayırmışlardır. Birinci tipler psikotik sınır grubu, yani olağan dışı uyumsuz davranışlar, gerçeklik sınamasında bozulmalar, gelişmemiş kimlik duyusu, olumsuz tepkiler verme eğilimi ve açık yaşanan öfke. İkinci tip merkezi borderline sendromu, yani olumsuz duyguların egemenliği, ilişkilerde zikzak örüntüsü izleyen tutarsızlıklar, açık yaşanan kızgınlık, değişken kimlik duyusu. Bir üçüncü tip ise borderline tipi grup, bu da önceki gruplardan daha uyumlu davranışlar, diğer insanların kimliğini taklit etme eğilimi, duygusal tonları kaybolması, içtenlik ve doğallıktan yoksun ilişkiler. Dördüncüye geldiğimizde ise nevrotik sınır grubudur bu. Anksiyete ve depresyon, nevrotik ve narsistik kişilik özellikleri diyoruz biz bunlara. Şimdi Gringer ve arkadaşları hangi alt grupta olursa olsun borderline sendrom belirtilerinin ortak özelliklerini şöyle belirliyor. Kızgınlığın tek duygusal tepki olması, bozuk insan ilişkileri, tutarlı bir kimlik duyusunu sürdürememe, depresyon. 1960'lı yıllarda yapılan diğer çalışmalardan derlenen bilgilere göre de borderline belirtileri nevrotik, psikotik, psikosomatik ya da sosyopatik belirtilerin her çeşidinin herhangi bir karışımı olarak ortaya çıkıyor. Duygusal ilişkilerdeki fakirliğin görünürde yumuşak sayılabilecek, hatta sosyal yönden başarılı tutumlarla ustaca maskelenmiş olduğu dikkatli bir gözlemle fark edilebilir. Borderline kişiler ya fırtınalı ve geçici ya da yüzeysel ama süreklilik gösteren ilişkiler yaşarlar değerli dinleyenler. Bazıları zaman zaman psikoza girebilirlerse de bu durumlar genellikle geçici ve kısa süredir. Ego psikolojisinin ve obje ilişkileri kuramının yaklaşımlarını birleştirerek ego yetersizliği, ilkel savunma yöntemleri ve sorunlu insan ilişkileriyle belirlenen bir grup hastayı tanımlamak amacıyla borderline kişilik organizasyonu terimini kullanır bilim adamları. Körnberg bu hastaların çok çeşitli belirtiler gösterebildiğinden söz etmiş ve bunlar arasında yaygın anksiyete, obsesif kompulsif belirtiler, aynı dönemde yaşanan çeşitli fobiler, takıntılar, konversiyon belirtileri, paranoid eğilimler, Efendim çeşitli cinsel davranış sapmalarının birlikte yaşanması ve madde bağımlılıklarını sayabiliriz. Yalnızca belirtilerden hareket ederek borderline tanısı konulamayacağı konusunda uyarı getiren Körnberg, bunun ancak titizlikle uygulanacak yapısal bir analizle gerçekleştirilebileceği görüşünü savunmuştur. Ona göre ise borderline kişilik organizasyonu tanısında kullandığı ölçütler şöyle: ego yetersizliğinin spesifik olmayan göstergelerinden bahsediyor. Borderline hastalar doğuştan var olan yapısal bir eksiklik nedeniyle gerilim boşaltımını erteleyemez ve anksiyete gibi duygusal durumları denetleyemezler. Bunun yanı sıra güçlü içgüdüsel dürtülerini yüceltme mekanizmasıyla nötrleştiremezler ve davranışlarını yönlendirmede vicdan ögesinin olmadığını belirtir. İkinci tanıda ise yapısal yetersizlik sonucu ya da güçlü duyguların baskısı altında psikozu andıran düşünce biçimlerine gerileme eğilimi gösterirler, ancak bu kaymalar sırasında bile gerçeklik sınaması bozulmaz. Bir üçüncü tanı ise bu savunmaların en sık kullanılanı türü bir takım operasyonlar vardır ve Körnberg bu operasyonların klinik belirtilerini 3 kategoride topluyor. Bunlardan bir tanesi birbirine karşı nitelikli davranış ve tutumların sürekli yer değiştirmesi ve bu karşıt davranışların hastanın bu duruma karşı aldırmazlığı ve yatsıma eğilimi. Diğeri ise çevredeki insanların tümüyle iyi ve tümüyle kötü bölmelere yerleştirilmesi ve aynı insanı bu bölmelerden bazen birinde bazen diğerine göre karşılama eğilimi. Üçüncüsü ise kendisine ilişkin imgelerin ve görüşlerin birbiriyle çelişkili olması ve bir günden ya da bir andan diğerine değişebilmesi. Şimdi borderline organizasyonu gösteren kişi diğer insanları olumlu ve olumsuz niteliklerin karışımı olarak varlıklar olarak görür. İnsanları mutlak biçimde bir ya da diğer kutupta değerlendirdiğinden onların iç dünyasındaki yaşantıları hissedebilmesi de önemli ölçüde engellenmiş olur. Aynı insanın bir günden diğerine abartılarak yüceltilmesi ya da tümüyle değerden düşürülmesi böyle biriyle ilişkisi olan kişiler için oldukça zor durumlar yaratır. Birçok kişilik bozukluğu türü birbirine geçmiş olarak yaşanır aslında değerli dinleyenler. Örneğin narsistik, antisosyal, şizoid, paranoid ve siklomatik kişilik bozukluklarının tümünün altyapısını borderline kişilik organizasyonu oluşturur. Borderline kişilik organizasyonunun psikodinamiğini açıklarken de bilim adamları gelişim kuramından yararlanmıştır. Mesela Körnberg'e göre borderline kişiler Mahler'in tanımladığı ortak yaşam evresini aşmış olduklarından self ve objeyi net bir biçimde ayırabilirler. Ancak bunu izleyen ve 16. ve 30. aylar arasında yaşanan ayrılma bireyleşme evresinde takılmış oldukları için yalnız kalmayı katlanamaz ve yaşamlarında önem taşıyan insanlar tarafından terk edilme korkuları yaşarlar. Çeşitli araştırmalarda afektif bozukluklarla borderline arasında yakın ilişki bulunduğu yönünde izlenimler edinilmiştir. Bazı çalışmacılar borderline hastaların anlamsızlık, yalnızlık ya da boşluk olarak dile getirdiği yakınmaların aslında depresyon belirtileri olduğu görüşündedir. Onlara göre borderline depresyonun endojen depresyondan farkı saldırganlığın bilinç düzeyinde yaşanmasından kaynaklanıyor diyorum. Ve çok uzattım sanırım. Bir parça arası verelim. Yeni türkü var sırada. Bahar şarkısı. Yağmurlardan Sıcak aile sonlarında seviş benimle. Uğurlar tüterken tenimden, yanan toprağın buzu soluğum. Bahar günleri dere boylarında seviş benimle. Kestane saçlarında kelebekler asılıyken, yaz geceleri kurumuş dere yataklarında, sıcak kumlar yatağımız, söğüt ver çatımız, duvarımız. Devam edelim güzel parça arasında hemen sonra. Bu hafta Pusula kişilik bozukluklarını gösteriyordu. Şimdi de gündemde en çok gördüğümüz bağımlı kişilik yapısından bahsetmek istiyorum sizlere. Her insanda farklı oranlarda bağımlılık eğilimi var, biliyorsunuz ki. Başka nedenlerle psikolojik tedavi için başvuran kişilerin çoğunda bağımlılık eğilimlerine ilişkin çatışmalar her zaman gözlemlenir. Başkalarının yakınlığı, desteği ve beğenisi insanın varoluşuna anlam veren önemli yaşam desteği kaynaklarıdır, biliyorsunuz ki. Ancak her insanda doğal olarak var olan bu ihtiyaçlar bazı kişilerde aşırı oranlarda yaşanarak patolojik bir nitelik kazanır. Klasik psikanalitik terminolojide böyle durumlar oral karakter olarak adlandırılır, değerli dinleyenler. Bağımlı kişi olağan günlük kararlarını başkalarının tavsiyesi ve desteği olmadan veremez. Hangi işte çalışacağı ya da nerede yaşayacağı gibi konularda ise kararları tümden başkalarına bırakır. Başkalarının görüşlerine içinden katılmadığı durumlarda kendi görüşünü açıklamaz ve onların düşüncelerine katılır. Kendiyle ilgili işlere başlamakta güçlük çektiği halde başkalarına kendini sevdirmek için hoşlanmasa bile onların işlerine koşar. Yalnızlıktan çok korkar ve yalnız kalmamak için her şeye katlanır. Sürekli olarak terk edilme korkuları içindedirler ve eleştirildiğinde kolayca yıkılabilirler. Evet, bağımlı kişiler genellikle bağımsızlığın kötü sonuçlar vereceğini savunan ebeveynin ve özellikle çocuklarının yaşamına fazla giren annelerin üründür maalesef ki. Borderline kişilerde ayrılık anksiyetesine katlanamaz, böyle durumlarda yoğun bir panik yaşayarak kendine dönük yıkıcı davranışlar gösterirler. Bağımlı kişi ise böyle durumlarda genellikle oturup ağlarlar. Klasik psikanalizin vaktiyle açıkladığı ve bağımlılığın psikoseksüel gelişimin oral dönemindeki bozuk anne-çocuk ilişkilerinden kaynaklandığı biçimdeki görüşler günümüzde fazla yandaş bulmaz olmuştur. Günümüzdeki yazarlar bağımlılık eğiliminin gelişiminin her aşamasında anne tarafından pekiştirilmesinin bu kişilik bozukluğuna zemin oluşturduğu görüşündedir. Şimdi bir diğer bozukluk ise obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Bu da çok fazla günümüzde yakınlarımızda ve çevremizde görülen bir kişilik bozukluğudur. Obsesif kompulsif nevrozla obsesif kompulsif kişilik bozukluğu arasındaki fark ilkinin spesifik bazı klinik belirtileri, diğerinin süreklilik gösteren karakter özelliklerini yansıtmasıdır. Obsesif kompulsif nevrozlu kişiler hoş olmayan ve çoğu kez ürkütücü nitelikte düşünebilen kendi istençleri dışında zihinlerini işgal etmesinden yakınırlar ya da kendilerini benzer davranışlarda bulunmaya zorlayan engelleyemedikleri dürtülere boyun eğerler. İşte bu belirtiler ego distoniktir. Çünkü kişi bunları bir sorun olarak görür ve kurtulmak ister. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gösteren kişilerde ise ego sintonik ve yaşam boyu süre gelen bir davranış örüntüsü söz konusudur. Üstelik bu davranışlar bazı yönlerden toplumca onaylanan sonuçlar da getirebilir. Örneğin böyle bir kişiliğe sahip kişiler işlerine çok bağlıdırlar ve bu durum iş yaşamlarında başarı kazanmalarına neden olabilir. Ne var ki genellikle bunun bedelini ödemek zorunda da kalabilirler. Birlikte yaşanması zor insanlar olduklarından zaman zaman yakın çevreleri tarafından da psikiyatrik tedavi görme konusunda iknaya çalışılırlar. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu erken yetişkinlikten itibaren süreklilik gösteren katı ve kusursuzluğa yönelik bir davranış örüntüsüdür. Kusursuzluk çabası kişiyi o denli etkisi altına alabilir ki geliştirilen katı standartları ve beklenti düzeyine bir türlü ulaşılamadığı için yapılmakta olan iş de bitirilemez. Obsesif kompulsif kişi kurallar, listeler, düzenlilik, organizasyon ya da zamanın programlanması gibi konular içinde öylesine kaybolur ki yapılan işin amacından sapılır ve ayrıntılar içinde boğularak asıl sorunları göremezler. Başkalarının ona uyarak her şeyi kendi yaptığı gibi yapmaları konusunda mantık dışı bir inat ya da doğru yapamayacakları inancıyla yapmalarına izin vermemek obsesif kompulsif kişilerin bir başka özelliğidir değerli dinleyenler. Dinlemek sizin ve dostlarından yoksun kalma pahasına kendilerini çalışmaya ve üretime adarlar, karar vermede çok zorlanırlar, karar vermekten kaçınır ya da sürekli ertelerler. Bazen de düşünceleri iki seçenek arasında gider gelir ve bir türlü bağlayıcı bir sonuca ulaşamazlar. Çevrelerindeki değişikliklerden rahatsızlık duyarlar. Bu kişiler kendine özgü bir biçimde aşırı vicdanlıdır. Ahlaki konuları ve toplum değerlerini katı bir biçimde yorumlarlar. Duygusal yakınlıklarını gösteremezler. Kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu durumlar dışında para ya da hediye verme konusunda cömert davranmazlar. Eskimiş ya da işe yaramaz eşyaları atamazlar. Evet, obsesif kompulsif ebeveynin çocuğu ve geleceğin obsesif kompulsif yetişkini dünyayı evinin penceresinden izler. Dışarıdaki insanların dünyası ona tehlikeli bir yer olarak tanıtılmıştır. En güvenilir yer anne ya da babanın yanıdır. Çoğu obsesif kompulsif ebeveyn eğer ben olmasaydım tutumlarıyla çocuğun kendilerine borçlu olduğu mesajını sürekli verirler ve bazı durumlarda çocuğun kendilerine koşulsuz bir bağlılık hatta hayranlık geliştirmesini sağlarlar. Obsesif kompulsif kişinin ben merkezciliği ebeveyn çocuk rollerinin yer değiştirmesine neden olur ve çocuk ebeveyninin kaprislerini karşılama yani kendi çocukluğundan vazgeçme durumunda kalır. Baskı altında büyüyen çocuk sonraki yaşamında da kendisini yönetecek baskıları arar ve bulamazsa kendi içinde yaratır ve yaşatır. Bu nedenle tek başına karar veremez, kendisiyle ne yapacağını bilemez, yaşama sevincinden yoksundur. İşte bu kişi yaşama gerçek anlamda katılmaz, yaşayanları dışarıdan çoğu kez eleştirerek gözler. Yaşayamadıklarının başkaları tarafından yaşanması, baskı altında tuttuğu özgürlük isteklerini kışkırttığından paniğe uğrayarak çevresini de baskı altında tutmaya çalışır. Dilerseniz burada yine bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Güzel bir Türk sanat müziği parçamız var. Belkıs Özener söylüyor. Adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Adını anmayacağım. Devam edelim programımıza. Bu arada bana ulaşmak isterseniz mail adresim etanriverdi@bepozitivpsikoloji.com. Burada her türlü soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bu hafta pusula kişilik bozukluklarını gösteriyor demiştik. Ve şimdi biraz önce sizlere obsesif kompulsif kişilik bozukluğundan bahsediyorum. Dilerseniz devam edelim. Bir sorudan da bir sonraki bozukluğa geçelim. Obsesif kompulsif kişiler kusursuz olabilmek için sürekli çaba gösterirler. Çocukken yeterince çaba göstermedikleri için kabul edilmediklerine inandırılmış olduklarından vaktiyle kendilerine verilmemiş olan değeri ancak bu yoldan kazanabileceklerine ilişkin gizli bir inanç sürdürürler. Ne var ki olağanüstü başarılar kazansalar bile bunlarla yetinemez. Süper egolarının eziyetinden bir soluk bile alamadan yaşam sevincinden yoksun kalırlar. Bu kişiler aynı zamanda bir işi yaparken esneklikten yoksundurlar ve tüm dikkatlerini ayrıntılara yoğunlaştırdıklarından bütünü göremezler. Olası esneklikleri mantıksız bularak baştan reddederler. Bu nedenle yaptıkları her işte katı standartlarını sürdürebilmek için fazladan enerji kullanırlar. Yaptıkları her şey eziyetli olur, tatilleri bile çoğu önemli işler başarırlar ama bazıları yarattıkları seferberlik durumunun işlerindeki başarılarını sınırladığının farkındadır. Çoğu oldukça iyi konuşmacı olduğu halde yazma konusunda rahat değildirler. Kusursuzluk beklentisi ketlenmelerine ve sonucu bir türlü ortaya koyamamalarına neden olur. Olmakta olanı yaşamak yerine olması gerekene takılıp kaldıkları için de yaşam olaylarına gönülden katılamazlar. Kendilerinden beklentilerinde uzun süre düş kırıklığı yaşayanlardaysa depresif belirtiler başlayabilir. Obsesif kompulsif kişilikle birlikte görülen depresyon klinisyenlerin yıllardır farkında olduğu bir durumdur. Özellikle orta yaşlarda gençlik yıllarının idealist düşlerini gerçekleştirmek için artık çok geç olduğunu fark etmek bu insanların yaşadığı depresyonun başlıca nedenidir değerli dinleyenler. Şimdi bir başka konuya geçelim. Pasif saldırgan kişilik bozukluğu. Bu kişilere de yine çevremizde çok fazla rastlamaktayız. Pasif saldırgan kişi olağan sosyal ve mesleki durumlarda yerine getirilmesi gerekenlere karşı sürekli bir pasif direniş gösterir. Yapacaklarını sürekli ertelediğinden işlerini zamanında bitiremez. İstemediği işleri yapması gerektiğinde surat asar ya da olay çıkarır. Bazen de kasıtlı olarak işlerini kötü yapar ya da işi yavaşlatır. Bu arada çoğu kez başkalarının da işlerini engellemiş olur. Unuttuğunu ileri sürerek sorumluluklarını yerine getirmez. Kendisinden çok şey beklediği gerekçesiyle çevresini haksız yere suçlar. İşlerini başkalarının sandığından daha iyi yaptığına inanır ve otorite konumundaki insanları haksızca eleştirir ya da küçümser. Evet, pasif saldırgan kişilik özellikleri genellikle egosintoniktir. Yani bu kişiler benliklerini saldırgan bir içerikle ortaya koymayı kabul edemezler. Dolayısıyla benliklerinin bu yönünü tümden yadsıyarak çevrelerine yansıttıkları saldırgan içeriği onlara karşı direnerek boşaltılmış olurlar. Bu mekanizma bilinç dışında oluştuğundan pasif saldırgan kişiler hiç kızgınlık yaşamadıklarına inanır ve haksız yere kendileriyle uğraşıldığından yakınırlar. Klasik psikanalitik görüş ise pasif saldırgan kişiliği anal dönemde otoriteyle yaşanan çekişmelerin ve karşılıklı güç gösterilerinin kalıntısı olarak yorumlamaktadır. Evet, şimdi bir müzik arası daha verelim, sonra devam edeceğiz. Edip Akbayram söylüyor, Gönül Dağı. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yar. Yolu gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yar. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yar. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Devam edelim. Şimdi de antisosyal kişilik, yani psikopat kişilikten bahsedeceğim sizlere. Bazı insanlar zaman zaman toplum inançlarına ve değerlerine ters düşen davranışlarda bulunurlar, biliyorsunuz ki. Bu davranışların önemli bir bölümü bireylerin içsel çatışmalarından ya da biyolojik zeminli ruhsal bozukluklarından kaynaklanan ikincil klinik belirtiler olabildiği gibi politik ya da ekonomik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ve klinik psikiyatrinin kapsamı dışında kalan olgular da olabiliyor. Bir bölümü ise günümüzde antisosyal kişilik bozukluğu başlığı altında incelenen ve 19. yüzyılın başlarından bu yana psikolojinin ve psikiyatrinin ilgi konusu olan bireyleri içermektedir. Geçmişte psikopat, sosyopat ve karakter bozukluğu olarak da adlandırılan bu durum geleneksel olarak tedavi edilemez olarak kabul edilmiştir. Tedavi ortamında bile yalan söyledikleri, hırsızlık yaptıkları, tehdit ettikleri ve sorumsuz davranışlarda bulundukları için psikologların genellikle izlemek istemedikleri bu grup yine de kişilik bozuklukları içinde en kapsamlı bir biçimde incelenmiş olanıdır. Bazı psikologlar ve psikiyatristler bu hastaların kriminal olarak nitelendirilerek psikiyatrinin kapsamı dışında bırakılmasını bile önermişlerdir. Klinik gözlemler diagnostik kategori olarak antisosyal kişilik gelişmiş bir spektrum oluşturduğu ve bunun içinde gerçekten tedavisi mümkün olamayanların yanı sıra bazı koşullarda tedavi edilebilir olanların da varlığını kanıtlar niteliktedir. Psikopatlar insanlarla ilişkiler kurar, kuruyormuş gibi görünür ama aslında son derece yüzeysel olan bu ilişkiler içinde tümden sorumsuz davranır. Diğer insanların duygularına ya da durumlarına duyarsız kalırlar. İnsan olmanın temel niteliklerinden yoksun olan bu insanlar yaşadıklarından ve yaşattıklarından ders alamazlar. Sorumsuzlukları ve çevreyi istismar eden davranışları ailelerini ve arkadaşlarını müşkül durumda bırakırlar. Evet, psikopat terimi giderek terk edilmiş daha sonra ve onun yerine işte bu durumun kökeninin psikolojik olmaktan çok toplumsal olduğu varsayımına esinlenerek sosyopat terimi kullanılmıştır ileriki yıllarda. Daha sonra da Amerikan Psikiyatri Derneği'nin 1968'de yayınlanan DSM-2'deki tanımına göre antisosyal kişilik terimi kullanılmış ve 1980'de de DSM-3'te antisosyal kişilik bozukluğu terimine dönüştürülmüştür. Son yıllarda psikiyatrik literatürde psikopat terimine yeniden rastlanabiliyor tabii ki. Antisosyal kişilik bozukluğu başlığı altında sayılan belirtilerin aslında psikopat terimiyle genelde anlaşılan psikodinamik ve olası biyolojik özellikleri yansıtamamış olması bunun başlıca nedeni olarak gösterilmektedir. Evet, psikopat denildiğinde başkalarıyla empati kurmaktan tümden yoksun, insan ilişkilerine duygusal bağ yerine iktidar sağlama yönelik ve sadomazoşist bir tutum içinde sürdüren insanlar anlaşılıyor. Kişi psikopatiyi anksiyete geriliminin anında boşaltılmasına yönelik eylemlerin, bu eylemlerin sonradan getireceği sorunlar hesaba katılmadan yaşandığı impulsif bir bozukluk olarak tanımlanabilir. İşte bu tanımlara bakıldığında görülüyor ki bir insan antisosyal kişilik bozukluğu tanımına girdiği halde psikopat olmayabiliyor değerli dinleyenler. Bazı araştırmacılara göre de antisosyal hasta narsistik kişilik bozukluğunun bir alt kategorisi olarak da değerlendirilebilir. Böyle bakıldığında gerçekten de en ilkel psikopattan narsistik kişilik bozukluğunun en arı biçimlerine doğru hareket eden bir sürekliliğin varlığı görülebilir. Antisosyal kişilik bozukluğuysa zaman zaman evden kaçan ve bazen geceyi dışarıda geçiren, bedensel kavgalara karışan ve çoğu kez bunları başlatan, bazen silah kullanabilen, başkalarını cinsel ilişkiye zorlayan, insanlara ve hayvanlara zalimce davranabilen, başkalarının malına kasıtlı olarak zarar verebilen ya da yangın çıkaran, sık yalan söyleyen, hırsızlık yapabilen, bir işte sürekli çalışamayan ya da makul mazeret gösteremeden zaman zaman işine gelmeyen, parasal sorumluluklarını üstlenemeyen, borçlarını ödeyemeyen, ailesinin geçimini düzenli olarak sağlamayan, karısına ve çocuklarına saldırabilen, bazen belirli bir adresi olmayan ve bir yerden diğerine, bir işten diğerine hiçbir yerde tutunamayan kendisinin ya da başkalarının güvenliğini hiçe sayarcasına davranan, örneğin aşırı sarhoş ya da çok hızlı araba kullanan, pişmanlık ya da suçluluk duyamayan, başkalarını incitme ya da sömürmesine daima haklı gerçekler ve gerekçeler bulan 18 yaşın üzerindeki kişileri tanımlayabiliriz. Evet, konuya ilişkin olarak son yıllarda oluşan kavram karşılığı göz önünde bulundurularak işte antisosyal ve psikopat terimleri birbirinin yerine değil tanımlarına göre taşıdıkları farklı anlamlarıyla kullanılabilir kanımca. Bu psikopat kişilerin genellikle hayatlarında temel güvenin yanı sıra anne sevgisini de hiç yaşayamamış olma bu kişinin sonraki gelişimindeki ağır sonuçları beraberinde getiriyor. İçleştirme sürecindeki bu önemli aksaklık süperego gelişimini de önemli ölçüde engelleyebileceğinden, insanlığın temel niteliklerinden yoksun ve tek değer sistemi saldırgan güç gösterileriyle sınırlanan bir varlığın ortaya çıkmasına neden oluyor değerli dinleyenler. Şimdi bir müzik arası verelim tekrar. Yeni devam edeceğiz. Asuman Alman söylüyor, Yollar. Yolcusu var, yolun taşlı tozlusu var. Sevdanın, derdin, kederin yollara düşmüş izi var. Kimi yorganı sırtında, kimi yüreği ağzında, kimi bir sevdaya düşmüş, kimi servet yolunda. Yollar hasretleri bağlı, karanlık yollar, aydınlık yollar da var. Yollar hasretleri bağlar, yollar gurbetlere uzar. Yollar karanlık yollar, aydınlık yollar da var. Yolcusu var, yolun taşlı tozlusu var. Sevdanın, derdin, kederin yollara düşmüş izi var. Kimi yorganı sırtında, kimi yüreği ağzında, kimi bir sevdaya düşmüş, kimi servet yolunda. Devam edelim. Şimdi de kaçınan kişilikten bahsetmek istiyorum size. Bu kişilikli insanlar aslında çok istedikleri halde başkalarıyla yakınlık kurmaktan korkarlar. Yenilginin getireceği küçük düşme ve reddedilmenin acısını yaşama korkusu yakın ilişkilerden ve topluluklardan uzak durumlarına neden olur. Sosyal temasın artmasına neden olacağı düşüncesiyle işlerinde terfi ettiklerinde tedirginlik yaşarlar. Hatta yeni görevi reddedebilirler. Utangaç ve silik görünümleri nedeniyle insanlara yaklaşma istediklerini İlk başta anlamak mümkün değildir. Birinci dereceden akrabaları dışında yakın arkadaşları yoktur bu kişilerin. İnsanlara ancak kendilerinden hoşlanıldığı belli edildiğinde yaklaşabilirler. Aptalca bir şey söyleme ya da sorunlara cevap verememe korkusuyla topluluklarda suskun kalmayı yeğlerler. Başkalarının önünde yüzlerinin kızaracağından, ağlayacağından ya da benzer anksiyete belirtilerini yaşayacaklarından korkarlar. Sıradan bile olsa alışılageldikleri rutinin dışında olan olaylar onlara ürkütücü gelebilir diyorum. Ve bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Bir sonraki hafta yeni bir konuda, yeni bir günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.